öyle bir bankaları hortumlattın, onları hortumlattın, adamlar dünyayı kaptı getirdiler. Öbürleri orada açlıktan inim inim inliyor. E tabi millet bu bir düşmanlık getirir, nefret getirir ya. Ne olacak? Fakir fukaradan efendim oturduğu evden vergi alıyormuşlar. Halbuki İslam'da oturduğun evden zekat var mı? He? Bir tane de yazdığın olsa var mı? Yok. Kullandığın arabadan var mı? Yok. Bunlar şimdi 6 ayda bir oturduğun evden beyanname, bilmem ne name, bilmem ne 50 çeşit. Öbürü küllünü almış gitmiş. Gariban bir evi var, geçinme parasını bulamıyor, ona dayan. Şaka. Ondan sonra millet geçim derdine düşüyor, aklı başından uçuyor, akraba ilişkisi kesiliyor, eş dost ziyareti kalmıyor. Yani bütün ipler kopuyor, bağlar kopuyor. Neticede toplum böyle yozlaşıyor, yobazlaşıyor. Onlar bize yobaz diyor gerçi de. Esas yobaz bunlar. Bir insan ne din var, ne dünya var, ne ahiret var. Ne olur bu adam? Neye yarar bu adam? Hayrun nas men yenfeun nas. En hayırlı insan insanlara faydası olandır. Otur bu bir saat iki saat zarfında insanlara faydalı olacak bir şey üret. Bir hizmet yap. Şerrun nas men yedurun nas. En şerli insan insanlara zararlı olan insan. İslam tespiti böyle yapmış. Hayrı şerri böyle belirlemiş. Faydalı olduğun kadar Allah indinde makbulsun. El halku kullum iyalullah. Bütün yaratıklar Allahu Teala'nın iyali mesabesindedir. Yani nasıl ki sizin birinizin evi var, eşi var, çoluk çocuğu var. İşte Allah Teala eşten çocuktan münezzeh. Ama ne buyuruyor? Ben bu yarattıklarım diyor bana ne gibidir? Benim bu yarattıklarım sizin aileniz nasılsa size benim yarattıklarım da bana böyle. Allah'ın üvey kulu yok. Allah Teala'nın üvey kulu yok. Sen efendim nasıl diyebilirsin ki ben senden Allah'a daha yakınım? Ancak takva iledir. Öbür türlü sen diyebilirsin ben Allah'ın amcasının oğluyum. Tövbe ya Rabbi. He? Herif gelmiş Nasrettin Hoca'ya misafir. E buyurun misafir yiyecek içirecek. Nasılsınız, iyi misiniz, kimsiniz, nesiniz dedi. Ben Allah'ın damadıyım. Tövbe. Ulan ne manyak adama çattık dedi Nasrettin Hoca. Bir yemek verecekti ulan dedi, buna yemek de verilmez. Gitti bunu. Buyur dedi camiye kilitledi, kapıyı da kapattı. Hadi bakalım sen orada görürsün şimdi. Kimin damadısın? Allah belanı verince anlayacaksın. E şimdi bir insan diyebilir mi ben Allah'ın efendim oğluyum. Dediler ve kâletil yehûdü ve nasâra nehnü ebnâullâhi ve ehibbâuh. Yahudi ve Hristiyanlar ne diyor? Biz Allah'ın oğullarıyız ve dostlarıyız. Ayet Kur'an'da demiyorum, biz böyle bir şey demiyoruz, diyen bilmiyoruz diyorsalar ne dediklerinden haberleri yok demektir. قُلْ فَلْمَنْ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلَنْتُمْ بَشَرٌ مَنْ خَلَقٍ. Siz onun yarattıklarından bir beşersiniz. Yani için size günahlarınız sebebiyle ceza veriyor. İkide bir belanızı veriyor. Şimdi Allah-u Teala'nın biz nasıl bir aile yönetiyoruz? Onlara kol kanat geriyoruz. Nasıl ki onların ihtiyaçlarını görüyoruz? Faydalarını istiyoruz. Zararlarını def etmeye çalışıyoruz. Allah-u Teala da buyuruyor ki bütün yarattıklarım benim öz kulumdur. Benim üvey kulum yok. Kimse ben şu ırktanım, ben bu millettenim, benim rengim beyaz, ben zenginim, benim sesim güzel diyerekten Allah'la bir irtibat kuramaz. Sadece iman ve takva irtibatı kurabilir. Onun için Mevla buyuruyor ki nasıl ki siz kendi çoluğunuza, çocuğunuza, kendi iyalinize, efrad ailenize faydalı olan bir insanı sever misiniz? He? Ve ehabbuhum ilallah enfa'uhum li'iyalihi. Allah Teala kulları içinde en çok kimi seviyor?

Çalgı, çengi, cümbüş, erkek kadın karışık. Oynuyorlar derenin ortasında işte. Gülüyorlar, zevkleniyorlar. Tabii onlar da zikir için gelmişler derenin kenarına, hani şehirden uzaklaşmışlar da. Bir tenhaya gidelim de. Allah'ımızı şöyle Celle Celaluhu tenhalarda zikredelim diye bir cemaat yapmışlar. Allah Allah, bir de bunlar şimdi başladı efendim gürültüye. İnsanın huzurunu bozuyorlar. Efendim, oluyor öyle şeyler değil mi? Gidiyorsun bir yere, ya diyorsun şurada bir cemaat yaparız, bir çay içeriz, bir ibadet yaparız. Bir de bakıyorsun bir tangur tungur bir tane geldi. Allah Allah. Ne yapacaksın? Dediler ki Efendi Hazretleri ne var? Bir bedduayı bas dediler, şunları derenin dibine geçir. Mübarek de açtı ellerini, bunlar da bekliyorlar tabii. Allahümme kema ferrahtehum fid dünya ferrihum fil ahire. Ya Rabbi dedi, dünyada nasıl bunları eğlendiriyorsun, sevindiriyorsun, güldürüyorsun, ahirette de böyle eğlendir dedi. Ulan bunlar da bir dur, amin denecek duaya da benzemiyor. Ulan amin de sen serseri misin? Evliya dua yapıyor, sus! O tabii bazı müritler bizim efendi de ne yapıyor acaba diyebilir. Ama müritliğin usulünde seçene kadar iyi bir araştırma var. Araştırma neticesinde ehli sünnet üzere bulduğun bir zata da ne var? Cenaze yıkayıcısının elindeki teslimiyeti gibi bir boyun eğme ve itaat kuralı var. Çünkü ona teslimiyet, Allah Resulüne itaat. Çünkü zaten teslim olacağın zatı baştan seçerken Allah ve Resulüne itaat şartını gözeteceksin. Öyle olmayan bir adama zaten gidip bağlanırsan belayı buldun. Peşine uydun, cehennemi boyladın. Öyle de çok var. Allah onları da hidayet etsin, onları da ıslah etsin. Gitmişler sapık sapık adamlara, evliya diye bağlanmışlar. Bu zamanda çok. Su bulanık. Balık avlamak kolay. Şimdi dediler amin efendi hazretleri de biz bir şey anlamadık. Hele sabredin anlarsın. Biraz zaman geçti. Çalgı sesleri o anda durdu. Derken o kayık tam bu zatların olduğu kıyıya yanaştılar. Ve böylece efendim kadınlar erkekler birbirinden ayrıldılar. Ellerindeki çalgı aletlerini de kırdılar. Hepsi birden o zatın huzuruna gelip tevbe edip ders aldılar. Dedi bak duamız nasıl kabul oldu. Şimdi bunlara beddua etseydik, yerin dibine, denizin dibine geçirseydik, onlara da kar yok, bize de kar yok. Ama ne dedik? Ya Rabbi burada eğleniyorlar, orada da eğlendir. Peki ahirette eğlenmek için ne yapmak lazım? Dünyada tevbe etmek, salih amel işlemek lazım. E bu hallerinde yani biz demedik ki ya Rabbi dünyada da göbek atsınlar, ahirette de göbek atsınlar. Biz ne dedik? Sebebini yarat. Orada da eğlenmek sebebi ne? Tevbe, Allah'a yönelmek. E şimdi ne oldu? Hemen o anda kalplerine ilham geldi. Bir anda insan bakarsın ki bütün günahlara ikrah getirebilir ha. O ilham Allah'tan gelsin inşallah. Hepimize gelsin. O bir geldi mi günahlara soğur, ibadetlere böyle kanı kaynar, canı kaynar. Doyamaz yani ibadete. Bak dedi, iyi olmadı mı şimdi bu dua? Onun için arkadaşlar, biz bu meclisleri kuruyoruz. Bunda insanlara dualar ediyoruz. Kafire bile duamız var. Allah imana muvaffak etsin. Değil mi efendim? Günahkara duamız var, hastasına duamız var, askerine duamız var, polisine duamız var. Bu kadar askerimiz şehit oluyor. Bak her gün haberler çok üzüyor bizi değil mi? Bu kadar haber dinliyoruz. Her gün mayına bastı, pusuya düşürüldü. Subay, er, köy korucusu. Allah rahmet etsin hepsine. Vatanı muhafaza için işte oralarda mücadele ediyorlar. Efendim görüyorsunuz yeniden ateşlendi. Bunlara dua ediliyor. Neticede maddi ve manevi bereketler ve rahmetler ve feyizler bu cemaatler sayesinde efendim toplumumuza ulaşıyor elhamdülillah. Allah mahrum bırakmasın. Allah Teala eksikliğini vermesin. Allah Teala kendi rızası uğrunda toplaşan cemaatlerden bizi ayırmasın. Allah Teala engelleri kaldırsın, yardımcıları artırsın. Amin, amin, amin. Denecek dua bu. Onun için yani hakikaten bir sohbetin önemi çok büyük. Allah için bir içtima dünyalara bedel. Allah Teala uğrunda yapılan bir toplantı.

Efendim, başka rivayet eden kaynaklar da burada yer alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, لَا تَقُومُ السَّاعَةِ Kıyamet kopmaz, ne zamana kadar? Hatta يَظْهَرَ الْفُحْشُ Fuhuş, Türkçeleşmiş gibi, çok çirkin iş demektir. En çok neye kullanılır? Zinaya kullanılır. Ve livataya kullanılır en çok. Fuhuş, belirgin hale gelmedikçe, tamamen yani, çarşı pazar durumuna geldi yani. Fuhuş, o kadar yaygınlaşacak. Ve tefahuşu, tefahuş da çirkin muameleler, kötü huyluluklar, huysuzluklar, çirkin sözler, çirkin fiiller. Yani hakikaten aman ya Rabbi şu son 8-10 sene, 15 sene, 80 sonrasındaki kanalların Türkiye'ye maliyeti, getirisinin yanı sıra götürüsü, haya, örf, gelenek, görenek, hiçbir şey bırakma. Ya bu nasıl iştir ya? O bir show programlar yapıyorlarmış. O efendim erkekler kızları buluşturmalar yok efendim, evlerde birleştirmeler yok efendim. Avrupa'dan ne varsa onların kendileri de uyduracak kadar da kafaları da çalışmıyor. Ancak gavurlara bakıyorlar, orada ne program var? Aynısını! Ya Rabbi ya Rabbi, kocaman adamlar, yaşlı başlı adamlar, göbek at diyor, göbek atıyor, ayıya göbek at derlerdi eskiden, parayla ayı kalkar, göbek atardı biz çocukken, ayının peşine giderdim ben. Kaybolmuşum şuralarda, çarşambada. Yani çocuğuzdu. Adama göbek at diyor, atıyor, ona dans et diyor, ediyor, o ona bilmem ne yap diyor, bilmem. Allah Allah, bu adamın anası babası yok mu, köylüsü yok mu, çoluğu çocuğu mu, bunu gören ne der? Ne der diyor? Aa, dün gece sen televizyona çıkmıştın ya, onu der, ne der? Televizyona çık da nasıl çıkarsan çık. Adam meşhur olmak için her şeyi yapıyor. Herif bakmış ki, meşhur olayım, nasıl olayım? Olmadı, meşhur olamıyor. Gitmiş zemzeme işemiş. Allah Allah. Bütün dünya halkı Allah belanı versin, Allah lanet etsin diye bütün Kabe ayağa kalkmış bunu taşlama. Bevvali çehi zemzemi lanetle anar halk. İşte bir ilerisi mısrası var. Zemzem kuyusuna işiyeni diyor, halk lanetle anıyordu. Sen diyor bir şey yapacaksan kendini rahmetle andırmaya bak. Ne bozuk adamsın ya. Yani ben anılayım, ben gündeme geleyim, ben meşhur olayım, ben ekrana çıkayım diye efendim hiç bu programın seviyesi nedir? Bunun kalitesi nedir? Burada karşıma kimler çıkarılacak? Hiç onu soran yok. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra birbirlerine telefon almalar, birbirlerine adresleşmeler, efendim oradan birbirini tanıştırmalar, ondan sonra efendim bir hafta onları tatile göndermeler. Allah Allah. Tatile gönderiyor. Diyor ki sizi tatile gönderiyoruz. Erkek kız tatile gidecek. Bir hafta. Parası bizden. Nasıl iştir? Bu da birinin kızıdır herhalde canım. Bu da mantar değil ki, yerden bitmedi yani. Buna nasıl rıza gösterilebilir? Nasıl memnuniyetle izlenilebilir? Adam diyor ki bir de memnun oluyor. Geçen de hiç de beğenmediğimiz bir adam yazmış ama doğru yazmış. Ben doğru sözü her yerden alırım. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? El hikmetu dâlletül mü'min femineyne ve ceddehâ ehedehâ. Doğru ilim, hikmetli söz, müminin yitiğidir. Kayıp eşyası gibi. Nerede bulursa alır. İltekıtuhâ ve lemin efâil müşrikin. Müşriklerin ağızlarından da olsa alırsın. Baktığın gibi hikmetli bir sözdür. Dünyaya ahirete yarayan bir şey. Efendim, Mason gazetelerinin birinde yani yazıyor bunu. Köşe yazarı. O adam da meşhur yani. Desem size kimse sevmez ama işte bazı öyle bir antikalığı var. Doğru işlerde yazar arada. Şaşırarak mı yazıyor bilmiyorum ama yazıyor işte. İki adam buluşmuşlar diyor. Kızlarının birbirine ne iş yaptığını soruyormuşlar değil mi? Sizin kız okuyor mu diyor. Okuyor diyor. Öbür kız, sizin kız ne diyor işte. Ya diyor bizim kız diyor zengin bir adamın sekreteri oldu. Maaş, maaş dolgun diyor. Efendim aman diyor adam buna diyor öyle bir Alıştı öyle bir bunsuz iş duramıyor diyor. Kızını anlatıyor şimdi ha. Efendim diyor, artık diyor, geceleri de gelmemeye başladı. O uçakla oraya gidiyor, buraya gidiyor, sekreter yayı tutuyor. Ankara'da da bir ev tutmuşlar diyor. Çok güzel diyor durum diyor falan. Allah Allah. He şurada diyor, unutmadan soralım, sizin kız ne iş yapıyor diyor. O da diyor, vallahi bizimki diyor, o nokta nokta oldu da diyor, senin kadar güzel anlatamıyorum diyor. Ama okkalı bir köşe yazısıydı ya. Şimdi bunun ne izahı var, bunun ne şeyi var? Nikah yok, bir şey yok. Her dakika beraberler, gece de bırakmıyor, bir de ev tutmuşlar. Bunu da anlatırken zevk alaraktan. Kızım diyor iyi yere, efendim, şeyi attı. Posto. İşte hadis-i şerife bak şimdi. Fuhuş diyor, belirgin hale gelecek, aleni işlenecek, normalleşecek diyor. Yani Efendi Hazretlerimizin şu tabiri ne kadar yerinde değil mi? Çeşmeden su içmek kadar kolay oldu. Efendi Hazretlerimizin şu tabiri. Çok güzel anlatıyor halk dili bak. Çeşmeden su içseni kimse yadırgar mı? O da oradan E5'in üstünden toplasa götürse efendim hiç ona ulan ne yapıyorsun diyen olmaz. Geçen de bizim Allah'ım ya Rabbim hoca arkadaşlar durmuşlar orada. Onlar da diyor vaaz edeceğim. Ulan dedim vaaz edeceksin de bu medya bir çeker. Ulan sakalınızdan utanın, bunlar da pazarlığa girmişler. Sen hoca adamsın ulan dedim sen. Ya adam diyor ben Allah rızası için durdum diyor. Birkaç bir şey anlattım diyor. Ulan onlar dedim bıçaklı bıçaklı seni deşer lan sen ne? Ya İslamiyet her yerde anlatılır. Bunun meyhanesi de yok, kerhanesi de yok. Evvelce hoca kardeşlerimiz Beyoğlu'nda o zaman kerhaneler belli yerlerdeydi. Şimdi tabi her taraf oldu. O zaman belli yerleri vardı değil mi? Efendim? Giderlerdi oralarda ama birkaç kişi birden olduğu için hep sakallı cübbeli adamlar. Allah Allah bunlar da ne? Yolumu şaşırtmışlar buraya gelmişler. Durun bir dakika ne var? Toplanın kardeşim iki dakika size ayet hadis okuyacağız. Öyle tesirli olanlar olurdu. Öyle tövbe edenler olurdu. O fahişelik durumuna düşmüş zavallı kardeşlerimiz, bacılarımız, imanlı kardeşlerimiz. Allah hidayet etsin, Allah affetsin. Onlardan öyle ağlayanlar, öyle bize dua edin, Allah bizi kurtarsın diyenler. Çok olurdu yani. Bunları duyardık. Tabii illaki meyhanedeydi, kerhanededir diye kafir midir? Değildir. İmanlıdır. Kim bilir ne sebeplerle düşmüştür. Allah kurtarsın demek lazımdır. Efendim, ondan sonra Allah senin günahını affetmez demek de çok tehlikeli bir sözdür. Çünkü birisi birine vaaz ediyordu. Değil mi devamlı bak. Yapma, yapma, yapma. O yine yaptıkça, o günahı ısrar ettikçe sonunda ne dedi? Vallahi dedi Allah seni affetmeyecek. Ama çok büyük bir yemin yaptı Allah adına. Sen Allah'ın avukatı mısın haşa? O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah Teala buyurdu ki öyle mi? Onu affettim, seni affetmeyeceğim. Hadi bakalım. Burada kimse kimsenin adına seni affolmazsın falan yorumunu yapamaz. Kimsenin sonunu da kimse bilmiyor. Bugün evliya, yarın eşkıya olabilir. Bugün en kötü yoldan yarın evliya olabilir. Bunun örnekleri çok. Onun için hatta bir fahişe kadın meselesini bir şey anlatıyoruz. Fahişe kadın Beni İsrail'de, eski ümmette fuhuşla meşgul olan bir kadın ne yaptı efendim? Çölde baktı susamış bir köpek gördü. He? O köpek susuzluktan dilini dışarı çıkartmış. Ondan sonra kuyunun başına gelmiş. Kuyudan suya çekecek ipi urganı yok. Hayvan nasıl ulaşsın suya? Öyle bir susuzluk ki ayağıyla toprağa eşeliyor. Kumun altı serin çıkıyor ya biraz. O köpek dilini o serinliğe sürüyor böyle. Hayvan. O kadına gelmiş, efendim örtüsünü çıkartmış, ayakkabısını çıkartmış, örtüsünü kesmiş etmiş, ip yapmış. Onun da ipi yok. Ondan ip yapmış. Ayakkabısıyla, ayakkabının aldığı kadar da olsa ölecek insanı kurtarır yani birkaç yudum su. Efendim,

Gözümüzle bakarak da Avrupa bizim iyiliğimizi istiyor. Gavullar bizi modern yapmak istiyor. Onlar bizi medenileştirecek. Bu şekilde de bir safsatayla millet uyuşturuluyor, uyutuluyor, gidiliyor. Allah uyandırsın Allah. Halbuki güzel ahlak İslam'da, medeniyet İslam'da, tabii ki kendi vatanını koruyamayacak hale gelen bir ümmet. Nerede kaldı ki fetihler yapacak? Nerede kaldı fatihler yetiştirecek? Nerede kaldı dünyaya hakimiyet, adalet getirecek? Kendi içinde, ailesinin içinde, en küçük toplum ailedir yani. Ailede bir düzen yok ki zaten. Balık baştan kopmuş. Ve tüctele ve dünya bittin. Yine bu bahiste, hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden biri olarak efendim, din vesilesiyle dünya celbedilecek. Yani din alet edilecek, din istismar edilecek, rant nereye kaydırılacak? Dünya menfaatına kaydırılacak. İnsanlar sömürülecek, din adına insanlara işte efendim Allah için, din için, şu için, bu için milletten paralar toplanacak, işte efendim hizmetler yapılmayacak, istismar edilecek. Ama tabii ki zekat, fitre, fidye, sadaka, hayır hasene, iyiliğe teşvik, hayra teşvik, bunlar sünnet. Velakin efendim insanları kandırmak, insanlara boş kuruntular vaat etmek, insanların duygularını istismar etmek, bu da kıyametten evvel çok zuhur edecek diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, yani her şey rant, her şey ticaret, haccı öyle, ömresi öyle, seyahati öyle, her şeyde efendim dini duygular sömürülerekten efendim neymiş? İşte falan hoca efendiyle gidiyoruz. 1500 dolar. Ne olacak? Öbür turda 1000 dolar. Bizdeki hoca kaliteli hoca 1500 dolar. Bu olur mu şimdi? 1600 dolar. 1000 dolara götürüyor. İşine gelirse efendim hocalar alet ediliyor, veliler alet ediliyor efendim. İstismar ediliyor, değil mi? Niye? Fazla para. Ya senin hakkın ne? 1100 de 1100. Ne olsa bu hoca gelmiş diye burada misafir bir vaaz edecek diye sen bunu efendim vesile edinerekten koydun millete 300 dolar fazla ya. Oldu mu şimdi bu? İşte din ne yapılacak? Malzeme yapılacak. Dünya efendim çekilecek, celbedilecek. Bazı efendim kişiler bu şekilde istismar edilecek, müesseseler istismar edilecek, kurumlar istismar edilecek. Allah muhafaza, neticede de işte bu kötü durumlara düşürüldük. İnşallah Teala yeniden Müslümanlar efendim bu kıyamet alametlerini duyarak kötülerinden Allah'a sığınırlar. Efendim kötülerinden Allah'a sığınırlar, kendilerini düzeltmeye çalışırlar, insanları düzeltmeye çalışırlar. Efendim böylece Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinden mağfiret talep ederler ve temizlik isterler inşallah. Şeytanın en kötü işlerden fuhuş tabir edilen cimriliğe teşvikinden bizi muhafaza eylesin. Allah bize mağfiret vaat ediyor, fazlını vaat ediyor. Benim yoluma verenlere, sadaka-i cariye, faydalı ilim dağıtanlara, yayanlara affedeceğim, çok vereceğim, söz veriyorum buyuruyor. Şimdi şeytan da size en aylık etmeyin, vermeyin diye fakirlik tehdidi veriyor Allah buyuruyor. Şimdi siz bir ikilemdesiniz. Rahman'a inanın, şeytana küfredin inşallah. Onun dediği olmayacak, veren mahrum olmayacak, sadakayla, hayırla kimsenin malı eksik olmayacak. Çünkü Muhammed Mustafa'yı Allah Teala yalancı çıkarmayacak. Mâ nekâse mâlu abdün sadık. Hayır yapmakla kimsenin malı eksilmemiş buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygambere inandım, şeytana küfrettim. Veriyorum geliyor, veriyorum geliyor. Ben deniyorum, veriyorum geliyor. Cüzdanım bazı kere doluyor, iki gün sonra boşalıyor. Bakıyorum yine doluyor. Siz de verin, Allah verecek. İnşallah. Hiç cimriliğe kapılmayın. O yeşil kutuları görünce o cenaze arabasını, son bineceğiniz arabayı hatırlayın ve gitmeden gönderin yatırımınızı. Faydalı ilimle İslamiyet yayılsın inşallah. Hayırlar yayılsın. Şerler def olsun. Mündefi olsun. Münkerler efendim ortadan kalksın. İyilikler saçılsın inşallah. Allah size bu hizmeti nasip etti. Allah devam versin, sebat versin, gözden nazardan muhafaza etsin. Hayırlı işler versin. Allah Teala borçlarınızı ödettirsin. Alacaklarınızı tahsil ettirsin. Allah Teala hastalarınıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ikram etsin. Allah Teala şu mübarek cemaata cennetini, cemalini lütfeylesin. Buradan dağılmadan cennet istiyoruz. Rabbim ihsan eylesin. Azabından, gazabından sığınıyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Ya Rabbi o cennet haktır. Ya Rabbi biz ona iman ediyoruz. Senden istiyoruz ya Rabbi. Ona yaklaştıracak sözler nasip eyle. Ameller nasip eyle. Ya Rabbi bizi o cennetten, cemalinden uzaklaştıracak inanç ve söz ve amellerden sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Amin diyenlerin nar cehennemden azad eyle. Amin bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülke ya Rabbel Alemin ila şerefin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi meşayihina kafe. Ruhu ruhina ma amtarikatin efendi babu khasa ve ila ruhu cemi'i meşayihina ve saatidina ve emmatina ve emmatil muslimin. وما تهادي الجماعة الحاضرين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين